zagrożenia dla twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Bez gorączki, bez obaw. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 10 lutego. Minęła już siódma. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Tragiczny pożar w zachodniopomorskim. Zginęła jedna osoba, dwie zostały ranne. W przyszłym tygodniu premier leci do Berlina. W piątek będzie rozmawiał z kanclerz Niemiec. Kolejny uczestnik wyprawy na K2 wróci do domu. Rafał Fronia ma uszkodzone przedramię. Jedna osoba nie żyje, dwie są ranne. To bilans pożaru, który wybuchł w nocy w domu w Warszkowie pod Sławnem w województwie zachodniopomorskim. Strażacy otrzymali zgłoszenie kilka minut przed godziną trzecią. Dwie ranne osoby zdołały jeszcze przed przyjazdem straży wydostać się z płonącego domu. Jedna osoba zmarła na skutek pożaru. Na miejscu jest 8 zastępów straży pożarnej i policja. W piątek spotkanie Morawiecki-Merkel. Polski premier i kanclerz Niemiec będą rozmawiać w Berlinie, informuje rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Jest zaplanowana na piątek wizyta pana premiera Mateusza Morawieckiego w Berlinie. Nie chcę mówić w tej chwili o zakresie rozmów, natomiast no niewątpliwie rozumie się samo przez się, że tematem będzie Unia, przyszłość Unii, no i wzajemne relacje Warszawy i Berlina. Biuro prasowe niemieckiego rządu federalnego poinformowało, że kanclerz przyjmie polskiego premiera w piątek w południe. Jak napisano, spotkanie będzie poświęcone stosunkom dwustronnym, kwestiom europejskim i międzynarodowym. Z bazy pod K2 ma być dziś ewakuowany do szpitala w Skardu Rafał Fronia. Uczestnik narodowej wyprawy na niezdobyty zimą ośmiotysięcznik miał wypadek. Spadający kamień złamał mu przedramię. O szczegółach tego wypadku informuje kierownik narodowej wyprawy Krzysztof Wielicki. Jest okej, no. Szedł sam, więc został pierwszą pomoc zaopatrzony, jak się zapatruje przy złamanych rękach. Dostał środki przeciwbólowe i czekamy na helikopter. Jednak trzeba do szpitala, bo musi być prześwietlenie, RTG, nie wiadomo jakie tam są przesunięcia czy nie, więc nie ryzykujemy, że tak powiem. Rafał Fronia po pobycie w szpitalu wróci do kraju. Wcześniej kamień uderzył innego uczestnika narodowej wyprawy na K2, Adama Bieleckiego. Przed obrażeniami głowy uchronił go kask. Doznał jednak urazu czoła i nosa. Mimo to Bielecki postanowił zostać na miejscu. Na początku lutego wyprawę ze względów osobistych opuścił Jarosław Botor. Obecnie bierze w niej udział 11 osób. Rosyjska opozycja chce odsłonić w Moskwie i Jarosławiu tablice upamiętniające Borysa Niemcowa. Lider Partii Narodowej Wolności został zastrzelony w lutym 2015 roku w centrum stolicy. Sąd skazał 5 mężczyzn na wieloletni pobyt w łagrze, ale do dziś nie ustalono, kto był zleceniodawcą zabójstwa. Inicjatorem odsłonięcia pamiątkowych tablic jest przewodniczący partii Parnas, Michał Kasjanow. Wspólnie z zespołem prawników przygotował on odpowiednie wnioski do władz Moskwy i Jarosławia. Partia Narodowej Wolności już 2 lata temu występowała z podobnymi wnioskami, ale zostały one odrzucone z powodów proceduralnych. Przyjaciele i współpracownicy Borysa Niemcowa odpowiedzialnością za jego śmierć obciążają środowiska prokremlowskie, które w ich opinii rozpętały w Rosji kampanię nienawiści przeciwko oponentom Władimira Putina. Oni nie wynoszą umnych. Oni nie cierpią mądrych ludzi. Oni ich nienawidzą, ponieważ sami są niczym. Od prawie 3 lat zwolennicy opozycji składają kwiaty i zapalają znicze w miejscu śmierci Borysa Niemcowa, czyli na Wielkim Moście Moskwareckim. Na 25 lutego zaplanowano w Moskwie Marsz Pamięci ku czci zamordowanego polityka. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Komisja Europejska jest gotowa ponownie zająć się zmianami czasu na letni i zimowy. To odpowiedź na czwartkową rezolucję Parlamentu Europejskiego. Europosłowie wezwali w niej komisję do analizy i rozważania nowelizacji przepisów. Zmianę czasu reguluje dyrektywa z 2001 roku, która określa datę wprowadzenia czasu letniego we wszystkich krajach członkowskich i datę przejścia na czas zimowy. Dyskusja jednak powraca. Ten temat omawiany był m.in. w Polsce, także w Finlandii, a kolejnych argumentów dostarczył Europarlament. Rzeczniczka Komisji Europejskiej Mina Andreeva poinformowała, że Bruksela zapozna się z tymi argumentami, jest gotowa wysłuchać też przedstawicieli unijnych państw i nie wyklucza zmiany dyrektywy. Obecnie przeprowadzamy przegląd unijnych regulacji w celu usprawnienia prawodawstwa i dyrektywa dotycząca zmiany czasu też jest omawiana. Kilka lat temu Komisja zleciła analizę, według której zharmonizowany czas w Unii Europejskiej jest konieczny ze względu na prawidłowe funkcjonowanie jednolitego rynku. Natomiast przeciwnicy zmiany czasu uważają, że odbija się ona negatywnie na zdrowiu obywateli, zwłaszcza dzieci i ludzi starszych. Beata Pchłomecka, Polskie Radio, Bruksela. A teraz już w Trójce czas na sport. Michał Olszański. Dzień dobry, można by powiedzieć czas na Pjongczang. Wczoraj wielkie otwarcie, od dzisiaj walka o medale. I zapewne nie zabraknie w tej rywalizacji polskich akcentów, głęboko w to wierzymy. Bo przecież to nie tylko skoczkowie, także Justyna Kowalczyk i jej koleżanki, które pobiegną, a także biatlonistki. Cztery Polki wystartują w sprincie biatlonowym. Do biegu na 7,5 kilometra z dwoma strzelaniami przystąpią Weronika Nowakowska, Magdalena Gwizdoń, Krystyna Guzik i Monika Chojnicz. Krystyna Guzik obawia się niskiej temperatury. Mam taką nadzieję, że będzie cieplej. Starty mamy wieczorem, także no tutaj różnie bywa. W ostatnich dniach przez dzień też było w miarę znośna temperatura. Oczywiście jesteśmy przygotowani też na mrozy i na to, że nie będzie łatwo. Trzy Polki, Katarzyna Bachleda-Curuś, Karolina Bosiek i Luiza Złotkowska, będą rywalizowały na dystansie 3 kilometrów w pierwszej konkurencji łyżwiarstwa szybkiego. Początek od 12. No i konkurs skoków na skoczni normalnej od 13.30. O tym więcej w Studiu Olimpijskim za 40 minut. Aż 11 bramek padło na powitanie ekstraklasy. Brawo! W Płocku Wisła pokazała klasę. Gospodarze wygrali z faworyzowanym Górnikiem Zabrze 4-2, choć przegrywali po pierwszej połowie. Zadowolony z gry i z wyniku był Dominik Furman. My po prostu zagraliśmy dobry mecz, jesteśmy coraz wyżej w tabeli, ale nie zapominamy, że to dopiero początek. Powiedzieliśmy sobie w przerwie, że musimy to wybiegać, musimy dołożyć do naszych umiejętności walkę. Wykonaliśmy ten plan w 100%, dwa razy goniliśmy wynik, ale to jest właśnie to. Takie wygrane cieszą najbardziej. W Lubinie dobry mecz lidera. Legia prowadziła z Zagłębiem 2-1 po dwóch golach niezgody. I w doliczonym czasie zaczęło się. Najpierw ręką zagrał Pazdan i po karnym było 2-2. Trzy minuty później karnego miała Legia. Gola strzelił Radowicz, zapewniając gościom 3 punkty. Dziś Pogoń zagra z Sandecją, Krakowia ze Śląskiem, a Lechia z Wisłą Kraków. Teraz tenis. W Estonii trwa Federation Cup. Polki przyjechały walczyć o awans do grupy światowej, ale po porażce z Łotwą musiały zagrać o to, by w grupie pierwszej strefy euroafrykańskiej się utrzymać. No i teraz pokonały Turcję 2-1 i dziś zagrają o 5. miejsce z Bułgarką. W Berlinie trwają halowe mistrzostwa świata w hokeju na trawie. Polki, choć przegrały w ostatnim meczu grupowym z Białorusią 1-2, awansowały do ćwierćfinału i tu o półfinał powalczą z bardzo mocnym zespołem Niemiec. Niestety o półfinale mogą już zapomnieć mężczyźni. Nasza reprezentacja przegrała z Austrią 1-2 i odpadła z turnieju. Siarka Tarnobrzeg awansowała do półfinału Ligi Mistrzyń Tenisistek Stołowych. W rewanżu ćwierćfinale polski klub pokonał u siebie austriacki Linz 3-1. W pierwszym meczu było tak, 3-1 i teraz w półfinale siarka zagra z mistrzyniami Chorwacji. Pochmurno, gdzieniegdzie większe przejaśnienia. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie i w Karpatach, może padać śnieg. Na termometrach dziś maksymalnie minus 2 stopnie w Suwałkach i w Gdańsku, w Poznaniu, Łodzi i Kielcach 0, w Opolu i Krakowie plus 1, a we Wrocławiu i Zielonej Górze plus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zakochana para, Marian i Barbara. Marian wcale nie jest głupi, na przecenach coś jej kupi. Przeceny na walentynki w Media Expert. Kup już teraz walentynkowy prezent. Smartfony, laptopy, telewizory smart oraz wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinna mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Z dekretu Napoleona. Codziennie w Carrefour dwa nowe produkty w niebywale niskich cenach. Zatem tylko jutro storczyki 40% taniej, 11,99 za sztukę, a rajstopy damskie Adrian 60% taniej, 5,99 za parę. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca płytę z piosenkami chóru dziecięcego. Śpiewajmy z Agatą Steczkowską. koncert promujący album już 25 lutego o godzinie 12 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Płyta oraz bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl. Serdecznie zapraszam i polecam. Agata Steczkowska. Teraz w Biedronce weekendowy spadek cenowy. Szampon do włosów Head & Shoulders, opakowanie 360 lub 400 ml. Nowość w Biedronce. W supercenie. Tylko 14,99. Kup 3 opakowania w cenie 2 i zapłać tylko 9,99 za opakowanie. A kupując 3 dowolne produkty z ponad 100 wybranych kosmetyków, najtańszy z nich otrzymasz za darmo. Tylko do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Lista produktów w promocji w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zawsze się martwię o tej porze, że po piątkowym listowym szaleństwie rozpocznę spotkanie z Państwem w sobotę od słów dobry wieczór. Ale się pilnuję, zatem dzień dobry. Poczekalnia. Listy przebojów. Dzień dobry, bo zaczynamy program poranny. Why Don't You Do Right? Kolejny singiel z nowej płyty Bad Heart i Joe Bonamassa. Dziś na początek naszego spotkania jest 15 po siódmej. Kilka spraw porządkowych dla spragnionych informacji z Igrzysk Olimpijskich w Pjongczang. Dzisiaj nowość o 7.40 Studio Olimpijskie. Już teraz Państwa bardzo serdecznie zapraszam. A dziś z Państwem rano Iwanka Kuneza, która zrealizuje program poranny. Piotr Kordaszewski zadba jak zwykle o względny porządek. No i czekający na pozytywne oznaki życia piotr.baron@polskieradio.pl. I muzycznie pozostajemy jeszcze w kręgu artystów spoza takiego głównego nurtu muzyki popularnej. Teraz kolejny duet Curtis Salgado i Alan Hagar. Czy utwór Curtis Salgado i Alan Hagar. Na razie, jak patrzę na głosy, bez szans na poczekalnię listy, ale może jak jeszcze kilka razy posłuchamy w sobotę, zdecydują Państwo, że utwór w końcu na listę wejdzie. Wczoraj ku mojej wielkiej radości słuchacze zdecydowali, że na miejscu 50. poczekalni nowość i to jest utwór z nowej płyty Yusufa, czyli Cata Stevensa po prostu, zatytułowany Blackness of the Night, a to mnie sprowokowało do tego, aby dziś przypomnieć utwór Keta sprzed lat i być może nie będzie to taki wielki przebój jak Moon Shadow czy jak Hard-Headed Woman, ale też uroczy i też ma już swoje lata i dziś spróbujemy go przypomnieć. Tytuł utworu I Love My Dog, Cat Stevens. As much as I love you, but you may think my dog will always come through. All he asks from me is the food to give him strength. All he ever needs is love, and that he knows he'll get. So I love my dog as much as I love you, but you may think my dog will always come through. All the pay I need comes a-shining through his eyes. I don't need no cold water to make me realize that I love my dog as much as I love you. But you may fail, my dog will always come through. As much as I love you, but you may think my dog will always come through. Takie przypomnienie sprzed lat. Kocham mojego psa tak samo mocno, jak kocham ciebie. W związku z wczorajszą premierą Blackness of the Night Keta Stevensa na 50. miejscu poczekalni list. Dziękuję Państwu za wszystkie listy do poranka. Pozytywne sygnały z kraju. Melduje się kierowca taksówki z Torunia. To jest pierwsze zdanie, a drugie jest takim zdaniem odrobinę reklamowym. U mnie gra tylko dobra muzyka. Dziękuję panu bardzo i szerokiej drogi i wielu wspaniale nastawionych do życia klientów. No, a teraz we wszystkich radioodbiornikach taksówkowych będzie śpiewał zespół Manic Street Preachers. Wczoraj wspólnie ze słuchaczami Listy Przebojów ustaliliśmy, że ten utwór dobrze brzmi o poranku. International Blue, zespół Manic Street Preachers. No i w związku z tym pytanie do Państwa, czy rzeczywiście dzisiaj dobrze zagrało o poranku w porannej audycji w Państwa radioodbiornikach. Pani Hanna pyta, ciekawe jak tam widoki z okna na Myśliwieckiej. Odpowiadam, dość szaro jak na razie. Do studia zagląda nagie drzewo. Nagie drzewo, które zapowiada, że gdzieś tak za 2 miesiące już się zazielenie i wtedy widoki będą zupełnie inne i być może, jeśli dotrwamy do tego momentu, będziemy to wspólnie opisywać także wiosną tego 2018 roku. I do tego całego anturażu zaokiennego pasuje mi Bryan Adams. We shared a special moment. I think you felt it too. I know you wanted more, but right now this is the best that I can do. If I gave you too little too late, how was I to know? I don't wanna give you up. No, I don't wanna let you go. So please stay. Looking after you, and I was looking after me. Sometimes it's hard to know the difference between what we want and what we need. I might not have said all the right things, but I know the way I feel. If you give me one more chance, maybe we can make this real. Please stay. A million reasons why we shouldn't let it end this way. Please stay. To był tytuł tej piosenki, Please Stay, śpiewał Bryan Adams. Dzisiaj w dzień zachmurzenie całkowite i teraz uwaga, gdzie niegdzie większe przejaśnienia. Miejscami zwłaszcza na wschodzie i w Karpatach słabe opady śniegu, rano na północy lokalnie marznące mgły, ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura maksymalna dziś od minus 2 stopni na północnym wschodzie do 3 stopni na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby, zmienny na wybrzeżu południowy. No i pytanie związane z prognozą pogody. Gdzie jest, gdzie nie gdzie? Bo tam będą większe przejaśnienia. I walk on home.

Po pierwsze, i w ten sposób zaczynamy od końca, startują skoczkowie narciarscy. O 13.30 konkurs na skoczni normalnej. Czterech naszych w stawce. Stoch, Hula, Kubacki i Kot. W kwalifikacjach było bardzo dobrze. Najdalej skoczył Kubacki, potem Stoch, ale i tak najlepszy okazał się Andreas Wellinger, który tu skacze do tej pory najlepiej i najrówniej. I to on, bardziej niż Freitag, będzie najgroźniejszym przeciwnikiem Polaków. Czekamy na medal, to jasne, i innego rozwiązania być nie może, choć nie wiadomo, jak będzie z wiatrem. Prognoza mówi, że wieczorem czasu lokalnego ma trochę wiać. Przed skoczkami na trasie biatlonowego biegu sprinterskiego na 7,5 km zobaczymy nasze zawodniczki, a najwięcej szans daje się Weronice Nowakowskiej. Wydaje się, że jest już w dobrym nastroju. Ustawienie głowy jest chyba nawet najważniejsze. I celownika. Tak, i celownika. Pierwsze dni były kryzysowe, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Jednak zderzenie z tym mrozem, z tym wiatrem, który jest tutaj cały czas, z bardzo ekstremalnymi temperaturami, nie było dla mnie łatwe, ale teraz już pełna optymizmu, patrzę do przodu, pierwszy start. Cieszę się, bo przecież na to pracowałam przez ostatnich 10 lat. No i ma być coraz cieplej. I mamy coraz cieplej, zapowiadają, że dzień naszego sprintu ma być najcieplejszym dniem, co nie znaczy, że ma być ciepło. Jest to najlepsza wersja pjongczańskiej pogody. Będą też pierwsze ślizgi w wykonaniu mężczyzn w jedynkach. Startuje m.in. nasz weteran, uczestnik trzech igrzysk, Maciej Kurowski. Jak się dowiedziałem z Wikipedii, to jestem drugim saneczkarzem, który był na trzech kolejnych igrzyskach po Lucjanie Kudzi. On w 60-tych latach był 3 razy na igrzyskach, także jestem już mocno zaawansowany. Tak naprawdę bardzo bym się chciał zbliżyć do wyniku, który uzyskałem tu na teście przedolimpijskim w Pucharze Świata, miejsce 11, także to będzie mój cel. Pan Maciej albo Wikipedia najwyraźniej zapomnieli na przykład o Arminie Cyglerze, Włochu, który startował na 6 kolejnych igrzyskach i na 6 kolejnych zdobywał medale. Tego życzymy panu Maciejowi. Startują też nasze panczenistki. Dziś rozdane zostaną medale na dystansie 3000 metrów, ale ten dystans naszym zawodniczkom leży najmniej. Podobnie jak Justynie Kowalczyk, nie do końca leży bieg mieszany na 7,5 km klasykiem, a potem drugie tyle stylem dowolnym. Gdyby nie było tego stylu dowolnego, można westchnąć, no ale jest. Tak czy siak, emocje olimpijskie już są, już będą. Jednym się uda, innym się nie uda, ale najważniejsze, żeby dać z siebie wszystko, żeby nie mieć żadnych zastrzeżeń do siebie, a jak będą lepsi, to po prostu trudno. Pjongczang, Tomasz Gorazdowski. Bardzo Tomkowi dziękujemy i ja teraz Państwa poprowadzę przez czasy, żebyśmy wiedzieli, co kiedy oglądać. A zatem 8.15, czyli tak naprawdę za pół godziny, bieg łączony na 15 km z udziałem Justyny Kowalczyk, Eweliny Marcisz, Martyny Galewicz i Sylwii Jaśkowiec. W samo południe łyżwiarstwo szybkie, 3000 metrów, Katarzyna Bachleda-Curuś, Luiza Złotkowska i Karolina Bosiek. Nie ma co ukrywać, że na tym dystansie o medal będzie bardzo trudno. 3 km to nie jest mocna strona naszych dziewczyn. No, Luiza Złotkowska liczy na więcej w biegu drużynowym. Na igrzyskach będą 3 biegi i tak naprawdę ta karta jest czysta, jest niezapisana. Każda z nas zostawi na to we serce. Każda z naszej trójki, tych 3 zawodniczek, które już mają ogromne doświadczenie w startach w biegu drużynowym. Myślę, że wszystko może się wydarzyć. Bo już zdobyły przecież i brązowy, i srebrny medal. Kwadrans po południu, biatlonowy sprint kobiet z udziałem Krystyny Guzik, Magdy Gwizdoń, Moniki Chodnisz i Weroniki Nowakowskiej. No i ta wisienka na torcie, 13.30 skoki narciarskie na normalnej skoczni Stoch, Hula, Kubacki i Kot. I tak na uspokojenie emocji, bo te są coraz bardziej rozchwiane, ten, na którego tak bardzo liczymy. Posłuchajcie Państwo, jakże on spokojny. Postaram się po prostu podejść normalnie do tych konkursów. Poza tym wszystkim, co dzieje się dookoła samych zawodów, tak naprawdę same zawody niczym nie różnią się od normalnych konkursów, z którymi mamy styczność co weekend. Dlatego uważam, że najzdrowszym podejściem jest robienie normalnie tego, co się potrafi, i nie zmienianie swoich nawyków. Jednym słowem, róbmy swoje. Kamil Stoch, spokojnie, wobec tego może już nie podgrzewajmy emocji. Piotrze, o 13.30 wszyscy wpatrzymy się w to, co dziać się będzie na tej skoczni. Oby nie wiało, bo Tomek mówił, że prognozy nie są dobre, że tam ma być jakiś wiatr wieczorny, w związku z tym tylko mam nadzieję, że nie sprawi, że ten konkurs będzie loteryjny. No oby tak było, jak mówisz, słyszałem wczoraj właśnie, że tam im cieplej, tym gorzej, bo im cieplej, tym bardziej wieje. Tak. Bardzo dziękujemy. To było Studio Olimpijskie. Kolejne dzisiaj po południu o 16.20. Sponsorem audycji była Grupa Lotos. Producent paliw zimowych Dynamik. Emocje rozgrzewa Tauron. Sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pjongczang. Michał Olszański przygotował Studio Olimpijskie, a Franz Ferdinand nową płytę. descending. Opening line leads an uncertain ending. Always and always and always ascending. The chords seem too broad, but transcending, always and always and always ascending. Pause the progression, but I jestem pieczołowitym obserwatorem dokonań zespołu Franz Ferdinand, ale wydaje mi się, że od wczoraj na rynku nowa płyta i z tej płyty jeden z utworów w poczekalni listy przebojów programu trzeciego. Pan Zbyszek, który bardzo jest optymistycznie nastawiony do soboty, przypomina tak. Adam Małysz skakał daleko, bo jadł bułkę z bananem. No to i ja dziś zjem za powodzenie naszych na skoczni normalnej. No to przede wszystkim, panie Zbyszku, brawo za postawę. Tyle się mówiło o tej bułce z bananem, nigdy w życiu tego nie spróbowałem. Ciekaw jestem, jakie jest połączenie tych smaków. Świeżego pieczywa i mięciutkiego banana. To wszystkim tym, którzy rozpoczynają śniadanie smacznego, a godzinę pierwszą naszego spotkania zakończy fenomenalny Jack White. Woman, don't you know what I'm suffering from? Ease my pain, make it wash down with the rain. Relieve me and put it up on your shelf. Take it away and give it to somebody else. 'Cause I'm